www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لأن نسبة عائدة سبا بصراحة قريبا قريبا يسورة بخرك آخر نقوم إذن الحياة أحمد من الله تعالى بها فرمانا دي تفسير دنائي کر سکتا لله اللہ کا ہے جو اس آسمان اور زمین میں ہے. لله ہم لوگ نہیں کہتے ترجمہ انہوں نے لوگ نہیں کیا. اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین اللہ کے لیے نہیں. ارے لله عام طور سے میں یہ کرتا ہوں اللہ کے لیے کوئی وجہ تو نہیں. بہت بڑے آدمی ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. اگر کھولو گے اپنے جی کی بات کھولو گے مطلب ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے حساب لے گا تم سے اللہ جو کچھ دیر جاتا ہے کھولو گے یا خود اللہ جانتا ہے. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عذاب کرے گا جس کو چاہے اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے اور اللہ سب چیز پر قادر ہے. یہ آیت مسلمانوں کو بہت شاک ہوئی ہے بہت شاک. چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ حساب دے گا. عام بات کیا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حساب دے گا تم سے اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے. رہی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل بے تاب ہو گئے پریشان ہو گئے یا رسول اللہ یا جو اندر کی بات اس پر بھی اللہ حساب کرے گا. حضور نے بھی تشریح نہیں فرمائی تڑپتے رہے صحابہ بے انتہا پریشان اللہ جو دل میں آئے اس کا بھی اللہ حساب لے گا. کون بچ سکتا ہے. حضرت والے فرما دیتے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد نہیں. بعد آئے چھ مہینے تڑپتے رہے وہ لوگ سالوں آتا ہے. میں نے میزان میں جان دیا تھا کو میں نے چھ مہینے کا کہا نہیں مانا سالوں روایت دیکھ رہا ہے. فرمائیں یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج نہ دیں گے پھر دوسری آج نہ ہو گئی نہیں. تڑپا ہے کیا ان کا تڑپا نہیں اللہ کو مخصوص تھا کہ بغیر تڑپے بھی کچھ ملے گا نہیں. کچھ اللہ کے راہ میں صرف کرو نفس کو اس مشقت میں ڈالو جو آ کے مشقت میں رہے. بہت ہی شاکاری لله ما في السماوات اللہ ہی کے لیے ہے زمین. اگر ظاہر کرو چھپاؤ اللہ حساب دے گا. اب اس پر مغفرت کرے گا یا عذاب دے گا مومن ڈرنے کے بعد. حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے ہو گئے کہ آج آزادی ہوئی جہاں بات گھبرا کے پھر دوسری آزادی ہو گئی کہیں گی چھ مہینہ رہے بعد میں سال میں آئے بعد میں کہتے ہیں تڑپتے رہے حضور نے بھی تسلی نہیں دیا ان کو, یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہیں, کچھ بس یہاں مخصوص الفت میں ڈال نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو, تاکہ آگے والی چیز کے لائق یہ ہو جائے. الفتوں سے گزریں گے ان کی اس قلب کے اندر صلاحیت ہوگی کہ آگے والے مظلوم کو سن سکیں, اور قدر ہوگی للہ ما فی السماوات ما فی الارض فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. معمولی آیت ہے, مغفرت کرے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا. اللہ حقیقت قادر ہے, میں اللہ ہوں, میں ملک ہوں, مالک ہوں, تو میرے بندے ہوں, جو چاہوں کرو. کسی کا پراٹھ ہوتا ہے تو کوئی کہے کہ آپ نے اسے جکھانا کیوں بنا دیا, وہاں تھانے جواب دے تو بھائی میری زمینیں جو کروں, یہ اللہ کے ہم مخلوق ہیں, جو چاہے کرے. وہ تو مملوک ہے زمین, ہم مخلوق ہیں خدا کے, مالک ہم نہیں کر سکتے کہ اسے جکھانا کیوں یہاں بنایا, بڑا پوچھ سکتے ہیں. اور خالی سے بلا تحاشا کہ ایک آپ نے پیدا کر دیا, خالی وہ مالک ہے, آئیے خالق ہے یہ للہ. لیکن صحابہ پریشان گئے اللہ, جو چیز ظاہر کریں گے وہ بھی, جو پوشیدہ رہیں گے دل میں اس کا بھی عذاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہم لوگوں سے کچھ کہتے ارے سب کرو ہو جائے گا کچھ, وہ بھی خاموش, وہ بھی خاموش. جب بہت حد سے گزر گئی بات, بہت پریشان, بعد میں چھل گیا, بعد میں ایک چند ہے ارے الو میں ہے اس وقت میرے جو فوراً مرمر آتا ہے کوئی بات میرے میں نہیں روایت. اس کے بعد آئے ڈال گئے آمن رسول, اب پاس ہو گئے لوگ بدلتا ہوں, پریشان تھے, پریشان تھے. حضور نے بھی کوئی تسلی سے نہیں دیا. اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے آمن رسول بھی ماحول گیا, ہمارے یہ بندے ایسے ہیں جو جس جو ہم نے کہا ان کو مان لیا آمن رسول. لیکن بہت سے حضرت پر باتیں تھے کہ آپ نے سمجھتے کہ آئے جانے میں اس کو دوسری آئے جانے ہوگی, نہیں چھ مہینے تڑپائے گئے, مشقت میں رکھے گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آمن رسول, اب مبارکبادی پیش ہو گئی خدا کی طرف سے, کیا بات, ان نے برداشت کر لیا. یہ آج ایسے غلط اور پیسہ تھا صاحب اب چاہیے نہیں تھا, یہ نہ جو دل میں آئے اس پر بھی مقصد تو کون بچ سکتا ہے. یہ دل میں حضور کہتے تھے کہ نہیں نہیں اس پر نہیں ہوگا, یہ حضور نے بھی نہیں کہا. اب اس کے بعد دیکھا کہ صحابہ کا حال ہی الگ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ ہوئی. اس وقت مرشد کامل اٹھتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی کی بات نہیں کہی. جب دیکھا کہ حد ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی نے کہا کہ نہیں گھبراؤ مت, آئے تو ہی آمن رسول, رسول بھی ایمان لایا, ان کے لوگ بھی ایمان لے آئے, تعریف ہوگی. اگر وہ پہلی آیت ہوتی تو وہ بات نہ ہوتی. ساروں اسی حال میں تھے, سارا پریشان تھے کہ اللہ جو دل میں بات آئے گی اس پر بھی مواخذہ ہوگا تو کون بچے گا. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے تسلی دینے کے لیے آمن رسول بما انزل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی مومن, رسول بھی ایمان لایا اور جو ان کے ساتھ مومن تھے وہ بھی ایمان لائے. تعلیم اس پر حضرت کہتے ہیں درمیان میں کہ آپ سوچے فرا ڈالے گی, بعد میں چھ مہینے کے بعد یہ آئے ڈالے گی, بعد میں تعلیم دے دیجیے آیا لوگ میں معلوم ہوا کہ راستہ کلفت کا ہے, مجاہدہ کا ہے, مشقت کا ہے. صحابہ کو مفصل نہیں ملا, مدینے کی زندگی پوری مشقت میں گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت جہاد کا بھی حکم نہیں تھا اور تجارت کا حکم تھا, تاکہ فخر و فاقہ میں 13 سال زندگی گزار کرتے ہیں, مدینے میں جا کے فتوحات ہوئی ہیں, کیونکہ یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی, خونے دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو, خونے دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. صحابہ دیوانے ہو گئے تھے, نبی نے تسلی نہیں دیا, پھر اللہ ہی نے تسلی دیا. نبی صحابہ کے ساتھ تھے, پریشان کیا تھا کیا ہوگا, ہم لوگ رہتے ہیں کچھ انداز ارے اس کا ہی مطلب ہوگا وہ مطلب نبی کچھ نہیں بولا وہ پریشان تھا آپ نبی نے کوئی نہیں کہا اللہ کی رحمت ارحم الراحمین کی رحمت جو آئی انہوں نے کہا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا وأطاعك ربنا حضور بعد تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمعنا وأطعنا ڈاٹا اب مرشد اٹھتا ہے اتنے دنوں کے بعد یعنی کہ فوراً یہ حضرت کی بات ہے مجھے انہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت کا آپ لوگ سمجھتے ہیں پانچ منٹ دوسری آئیں نادل ہو گئی تڑپائے گئے ایک ہی اوزاری میں رکھے گئے تب اس کے بعد آیت نادل ہے آمن رسول اللہ اب حضور بھی بولے آیت حضور کی بھی تعریف ہے صحابہ کے ساتھ آمن رسول رسول بھی ایمان لایا صحابہ کے ساتھ حضور بھی طرف رہے تھے کہ اللہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے آیت آئی تو حضور نے پڑھا چکے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا تعلیم بھی شروع ہو گئی اس وقت پریشانی تھی پھر تعلیم بھی عام بن رسول رسول بھی ایمان لے آیا کیا حضور ایمان نہیں لے آئے تھے لیکن یہ چیز خاص صحابہ ہی کے ساتھ حضور بھی رہے صحابہ کے ساتھ معلوم ہوا کہ صحابہ جیسے طرف رہے تھے حضور بھی اس پریشانی میں تھے یا نہ کیا ہوگا عام رسول یہ مجاہدات ہے طریق میں مجاہدہ اس مجاہدے سے رسول کو بھی گزرنا پڑتا ہے صحابہ کو بھی گزرنا پڑا اور جتنے مومن صادقین سب کو گزرنا پڑے گا اور پڑتا رہتا ہے اور قیامت ابتدا جاری رہے گا وہ وجہ کا واضح فہدا ہم نے آپ کو گمراہ پایا ہم نے ہدایت دے دیا ہے بعد میں کچھ دن ایسا بھی گزرتا ہے جس میں بے تابی اللہ کے ترجمہ بعدوں نے حیران کیا ہم نے آپ کو حیران پایا اپنی طلب میں ہم نے آپ کو حیران پایا والدہ ہم نے طلب میں اپنی طلب میں حیران پایا جو اس راہ میں حیران پریشان ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور جن کو کچھ فکر ہی نہیں تو اسے نہیں کہہ رہے بند کھلا دونوں بڑا بند آج ہم لوگ کہا لیں گے آمن رسول بما انزل پوری ترتیب جیسے ہوتا ہے ذہنی کا اس طریقے سے اس میں ہے صحابہ کو خود رسول کو سالوں تر پایا گیا کیا ہوگا کیا ہوگا رسول بھی تسلی کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے جب ادھر سے اشارہ ہوا تب پڑھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ مؤمنون آمن رسول بما کل آمن باللہ سب ایمان لائے اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور رسول پر لا نفرق بین احد من رسلہ کوئی فرق بھی نہیں کرتے حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہتے ایمان کیا تم ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے سمعنا وأطعنا کہا حضور نے پہلے نہیں بتایا کچھ دیر کے بعد ہی بتایا جب سمعنا وأطعنا کہا صحابہ نے آج تعلیم ہو کل آمن باللہ اب تعلیم شروع ہو گئی صحابہ کی رسول کل آمن باللہ آمد رسول ایمان لایا رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تم دو ہیں اس پر بھی ایمان لایا اس وقت ایمان تو تھا لیکن مزدد تھے متضرر تھے پریشان تھے اس کے بعد سکون ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمد رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون مؤمنین بھی ایمان لائے اور نبی کے بھی ایمان کا بھی ذکر اس میں ہے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متردد پریشان تھے اس طریقے سے خلاصہ یہی ہے کچھ کرو تو پاؤ بلدین جہاد فینا یہ صحابہ سے جہاد کرایا گیا کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ آزادی چاہیے, کیا کرتے کیا صاحب. اللہ ہم کو صحیح ترجمانی کی توفیق دے, ڈر بھی لگتا ہے. آپ آنا رسول اللہ, اب تعریف شروع ہو گئی, کچھ مرمت مشقت میں رہیں, الجھنوں میں رہیں, ابھی اللہ ہی تعریف کر رہا ہے. آپ آنا رسول کو بھی ذکر کر دیا, معلوم ہے رسول بھی زیادہ متردد تھے, متردد تھے. آپ آنا رسول ماں لائے رسول, اس چیز پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے, چاہے پہلی آیت ہو یا بات پہلی آیت پر بھی رسول ایمان لایا, اس کو طرز نہیں, لیکن کوئی کیفیت تھی سب تو فرما رہے ہیں. آپ رسول ایمان لایا رسول بھی ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہو, اور مومنین بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. رسول جو کہہ رہا ہے, صحابہ بھی وہی کہتے ہیں, جس نقش قدم پر رسول چل رہا ہے اسی پر صحابہ نقوش کل نام ہے. کیا کیا انہوں نے؟ سب بھائی مان لائے اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کے کتب پر اور اس کے رسول پر. لانفرق, ہم کسی پہ تفریح نہیں کرتے, ہم کو حق نہیں ہے کہ موسیٰ ایسے تھے اور عیسیٰ ایسے تھے, کچھ خاموش. کل نام ہے ملتا ہے, نبی تھے, یہی تو جو نبی تھے وہ بھی نبی تھے. آپ کو کچھ حق نہیں ہے کہ کسی نبی کو بدلے کچھ کر سکے. فلا لا نفرق بین احد منھم من رسلہ, ان کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا. موسیٰ بھی نبی ہیں, اللہ پیغمبر, عیسیٰ بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, خالی اپنے ہی نبی نہیں. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جب ایسی چیز ہو تو اپنے اکابر کو بھی صحیح کرنا چاہیے. ہمارے سب اکابر حق پر تھے, یعنی کہ پہلے نہیں تھے اب ہو گئے, یہ ہے ان کے سن جو کرتے ہیں دے دیے. تمہارے رائے پر دین نہیں ہے, اللہ کے رائے پر, اللہ کے. تم جو چاہو دین بنا لو, جو چاہو تاریخ بنا لو. نہ صوفی کو حق ہے, نہ کسی فقی کو حق ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کر سکے. صوفی بھی نہیں کر سکتا. ذرا سا صوفیاں ہوتے ہیں فوراً رد کیا علماء نے, ذرا سا علماء فوراً اوپر مسلط ہے علماء. صوفی لوگ گڑبڑ سمجھ شروع کرتے ہیں نا, بہت عالم آتا غلط غلط بس فرماتے ہیں. لا نفر کو بین احد منہم وقالوا سمعنا. کہا تو وہ تھا ایسا ویسا اسینا, کیا تم چاہتے ہو اسینا کو؟ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ آیتیں سنائی, قالوا سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لیا. انہوں نے فرمایا کیا کہنا چاہتے, سمینا واطعنا, نافرمانی کیا. انہی اخبار حضور نے فور صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, جو بھی آپ کی طرف سے ہم اس کو قبول کریں گے. اسے کوئی ہم کو شبہ نہیں ہوگا, کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی انکار نہیں ہوگا. ہمارا لب پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں, سمعنا واطعنا غفران کا ربنا والیک المصیر. غفران کا مغفرت چاہیے, مغفرت چاہیے اے رب ہمارے اور پوری طرح. اب صاحب بالکل جھکے اللہ کے سامنے, سمعنا واطعنا غفران کا ربنا, اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں. جو تھوڑی سی بات ہوئی اسی میں ہم مغفرت چاہتے ہیں. ہمارے دل میں اتنی دیر تک بھی تردد کیوں رہا, ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. وقال سمعنا واطعنا غفران کا ربنا والیک المصیر, اے رب ہمارے اور تجھی طرف رجوع ہے. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو, مگر جو اس کی گنجائش ہے اس کو ملتا ہے, جو کمائی کو مجھے ملتی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے, رخصت دیتا ہے. لا لہا ماں کا سبق یہ بھی دیکھیے, تسلی کی بات. یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس پر بھی ہم مواخذہ کریں گے؟ نہیں, کلیہ بنا دیا. لہا ماں کا سبق والے, اس کے لیے وہ جو مقصد کرے گا چھوٹے سے چھوٹا عمل, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا آج دے گا. والیہ مقصد, اور اس پر ہے جو قصب جو تعاد کرے گا چھوٹی سے چھوٹی, اللہ اس کو آج دے گا. اب گناہ میں چھوٹے کے لفظ نہیں ہے, ایک تصبت ہے, یہ مجرد تصبت ہے, طاعت تھوڑی بھی کرو گے اللہ اجر دے گا, اور ایک قسمت ہے گناہ زیادہ کرو گے تب بہت سزا دے گا. یہ نقطہ ہے, لہا مت قسمت والیہ مت قسمت سے بڑھا دیا. امام ابتیاز سے ہے وہ مجرد ہے, قسم مجرد ہے نا, اور ایک قسمت ابتیاز سے ہے. تو کہا ثواب تو تم کو تھوڑا سا عمل کرو گے تو ملے گا, نہیں گناہ کے لیے کچھ زیادہ کرو گے تب پاؤ گے. تھوڑا سرائے تو ہم معافی کر دیتے ہیں. میں نے خود سرایا لال روم میں تھا, جو میرے چار روم سے آئے کہا کہ ماں میرا ماں کا آدمی نے کہا ہے کہ ایسے گناہ جو تو اللہ لکھتے ہی نہیں, معاف کر دیتا ہے, لکھتے ہی نہیں. لہا ماں کسمت, جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے, لہا ماں کسمت مجرد ہے, جو بھی نیکی کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے. وہ علیہ مت کسمت اللہ کا لفظ ہے, ذرا اس کو کم ہوگا کسمت نہیں زیادہ گناہ کرے گا. لہا ماں کسمت وہ علیہ مت کسمت ربنا. اب اس کے بعد پھر لہا لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وقتنا ولہا ماں کسمت وہ علیہ مت کسمت ربنا. اب اس کے بعد ربنا, جب یہ بات ہے اللہ نے کہا دیا, جب یہ بات ہے کہ ہم اسے تھوڑے مواخذہ کریں گے کہ تم کو وسوسہ آ گیا بھیج دیا جیل میں, جیسے یہاں ہو رہا ہے وسوسہ آیا تبھی جیل میں, وہاں ہماری درگاہ ایسی نہیں ہے. بہت کچھ کرو گے تب جاؤ گے جہنم میں, وہاں تو معافی معافی ہے, معافی معافی ہے. وسوسے پر ہم خود نہیں گرفت کریں گے, وہ تو امتحان کے لیے تھا, امتحان کے لیے کہہ دیا تھا اللہ نے. جب صاحب آئے تھے مخلص آئے, حضور نے ڈانٹا ان کو کیوں نہیں کہتے سمے نہ وہ اتانا, تم کیا ان لوگوں طرح ہونا چاہتے جنہوں نے سمے نہ وہ اتانا اصل نہ کہا. ڈانٹا حضور سے ڈانٹا, یہ نبی مرشد مرشد کامل کا یہ کام اس موسم کو مرشد کا سنبھالتا ہے. اس وقت صحابہ سب متضرر ہو گئے تھے, ابو بکر صدیق عمر سب متضرر, حضور ڈر ہوئے سمجھے حضور کہیں تو پوری صحابہ کی جماعت ہی گمراہ ہو رہی ہے. تختی کیا حضور نے, کہا کہا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا وہ آسینا, نافرمانی کیا کیوں نہیں کہتے سمینا وہ آسانا. حضور نے ڈانٹا, معلوم ہے کبھی سختی کی ضرورت پڑتی ہے, کونے دل پینے کو اور لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے چارہ کرے دی, ڈانٹ پھٹکار ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا, حضور نے سمجھایا پھر اللہ نے سمجھایا. رہا ماں کا سبق والیہا مقت رب رب. اب دیکھیں اب یہاں تو یہ ہے, اب صحابہ آ گئے رب بنا لا, یہ رب سے غلطی ہوئی اس معاملے میں, آپ کا حکم آیا تھا ہم کو تردد ہوا, آپ رب بنا لا تو آخنا ان نسینا وقتانا رب بنا بلا تعمل. اللہ فرما رہا ہے تم کو یہ سب کرنا چاہیے تھا, یہ لگے کہیں گے کیسے غیر اختیاری پہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ سب کیا کرنے کا ضرورت تھی, تم کو یہ کہا جائے تھا رب بنا یا اللہ آپ کا فرمان حق ہے, لیکن ہم بد بنا ہے ابدیت بد بنا ہے آجدی, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بے اختیار چیز آئے اس کو معاوضہ لگے گی. وہاں تو یہ تھا کہ بے اختیاری چیز پر بھی معاوضہ ہوگا, اسی انداز سے لو رب بنا لیا تو آپ ادھر انسینا اوسانا, اگر ہم بھول جائیں اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور خطا ہو جائے تو معاوضہ نہ کر پائیے. صاف صاف کہا اللہ نے منوا لیا, کیا بات ہے, گری اور داری سے منوایا. رب بنا لیا تو آپ ادھر انسینا اوسانا رب بنا بڑا تحمل علینا اسلام, یہ وسطے پر جب مواخذہ ہوگا جیسا ہمارے پیار سے باہر ہے تو فرمایا رب بنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اگر ہم سے نسیان ہو جائے تو مواخذہ کی, خطا ہو جائے جائے گی, خطا میں تھوڑی سی داؤ والی پر خطا ہو جاتی ہے, بھول چوک کہتے ہیں کہ نسینا او اخطانا پر جب خطا و نشان معاف ہے تو پھر اس سے دعا مانگنے کیا ضرورت ہے. ان نسینا او اخطانا بات خامی لکھتے ہیں خود حضرت سنا, یہ بہت سے گناہ لاوباری پر ہوتے ہیں اس پر مواخذے کی کتاب ہے, اگر ہم چاہتے تو بچ سکتے تھے ان گناہ سے, لیکن لاوباری پر اپنی لاپرواہی سے گناہ ہوا, اس وجہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر مواخذہ نہیں کیا, نفس کے چکر میں آگے ہو گیا لیکن مواخذہ نہیں کیا. رب بنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا بس لو بجو رحمة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا پھر اس کے بعد واعف عنا ہم سے غلطی ہوئی اللہ یہ ہے کوئی کیا ہے سلوک اور تسلیح کی پوری تعلیم ہے ربنا لا تحملنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا کسی نجازت والی دعا ہے یہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے ایسی دعا کرو تب قبول ہوگی اب کر کے رہو گے کچھ نہیں ملے گا جھکو بلا کے دربار میں صحابہ سے کہلایا جاتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ان لوگ بھی چھوڑا نہیں کیونکہ ان لوگوں سے بہت ہی پریشانی آتی ہے ان کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے سمجھ جائیے اس دعا میں یہاں کوئی جوڑ نہیں ٹھہراتا یہ اللہ کے ہاتھ جوڑ رہی ہے جیسے یہ سب کرو گے لیکن ان سے بھی پورے حضر رہو ان سے نجات کے لیے دعا کرتے رہو پن سن نہ قوم لکھا اپنی میں اس دعا میں اسے جوڑ یہی ہے کہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد ان کی مخالفت سے لا پرواہ نہ پناہ میری مانگتے رہو مگر میری پناہ کی تم کو پناہ نہیں دینے دیں گے ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اذا في اشاعات تو پورے نام بات کے شہر میں مجھے اشاعت ہے کہا سب مجھے میں سنا دو سب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اے اللہ ہم کو کفار کا تقدیر مت کر بنائیے آپ ہمارے پر رحم دیجیے ہماری گناہ کو معاف فرمائیے ہر کریم دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا بیچ میں آیا ہے کیوں ہے اس درمیان میں واغفر لنا کوئی غلط نہیں معلوم ہوتی اس کا نقطہ ہمارے نے بیان کیا دیکھا ہوگا ہے کہ بہت سی آفات و بلیا ہمارے گناہوں کو جاتے ہیں اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر تاکہ ہمارے آپ کے بخشوں سے آپ کی کرم نوازیوں سے ہم مستفید ہو سکیں واغفر لنا کہتے ہو اما اما تسلط تو کفار علینا اشیا فرماتے ہیں اما تسلط کفار علینا ہم پر جو تسلط ہے لے اشیا نہ ہمارے گناہوں کو ایسے بہت بڑی بات ہے حضرت فرماتے ہیں رب حالانکہ اس میں وقفی لنا کوئی جوڑ نہیں تھا اللہ وقفی لنا دونوں برابر مفرت کی کیا جوڑ ہے اس میں تم معافی کی ہے کہتے ہیں نہیں بہت رب بنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا کیا جوڑ ہے یہاں ہماری گناہ معاف کیجیے ابھی تو آپ دوسری دعا کر رہے ہیں کہتے ہیں بہت سی خطائیں بہت سے عذاب بہت سی چیزیں یہ خطایانہ آتی ہیں ہمارے گناہوں کو ایسے آتی ہیں ہمارے بدلے میں یہ اللہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہماری کر دیجیے تاکہ ان بلاؤں سے ہم محفوظ ہو جائیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمشركين والزنديقين والمسلمين نسأل واليهود والمجوسيين اللہ تعالیٰ دعا کیجیے شاید یہ آخری ہو اس وجہ سے میں نے اس کو بیان کیا کہ تاکہ یہ مجلس اسی پر ختم ہو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت کی نعمت سے بخشی کی نعمت سے مشرف فرمائے اللہ تعالیٰ تو کر تو میں جاؤں گا اس سے پہلے ہی چلا جاؤں گا آپ بھی آج جائے بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں میں دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے روزوں کو تلاوتوں کو اذکار کو اور جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے قبول کے لائق نہیں بس آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں دعا کیجیے اللہ مسئلہ جانا ہے وہ جلدی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما. جو بھی دعائیں کی گئی ہیں مخلصین بہت سے زیادہ ہم نے دعا کی ان لوگوں کے حق میں بھی ہے, سارے مسلمانوں کے حق میں, تمام دعاؤں کو قبول فرما اور تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہوں مہلک ہوں اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. رمضان شریف کے روزوں کی, اس کی تراویح کی, اس کی شب بیداری کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق برحمد فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما. یہ اخیر بھی نہیں رہے گا, اگرچہ سے کچھ کمزوری سی ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی کچھ کام بولنے کا ہو اور خیر و آفر کے ساتھ آ جاؤں, قبولیت کے ساتھ آؤں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے, سغائر سے بھی اللہ محفوظ رکھے, کبائر جو کبائر سغائر سے بھی اللہ محفوظ رکھے, بلکہ وساوی سے بھی مرے جو ردی وساوی جاتے ہیں اللہ ان سے بھی ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دیے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں, صاحب کرام اور یا اسلام کے تو فعل میں, یا اللہ جو کچھ کام ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما. جو بھی دعائیں کی ہیں بہت سے مخلصین تھے انہوں نے دعائیں کی ہیں, ہم سب لوگوں نے آمین کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے حق میں بھی, تمام لوگوں کے حق میں, تمام عالم والوں کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. رب بڑا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.